یاری اندر کس نمی‌بینیم، یاران را چه شد؟ یاران را چه شد؟ یاری اندر کس نمی‌بینیم، چه شد؟ دوستی که آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ خدای دل آب حیوان تیرگون شد، آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ به کجاست؟ کجاست؟ خون چکید از شاخ گل، ابر بهاران را چه شد؟ کس نمیگوید که یاری داشت، حد دوستی کس نمیگوید که یاری داشت، حد دوستی حق شناسان را چه حال افتاد؟ یاران را چه شد؟ لعلی از کار مروت بر نیان سالهاست، لعلی از کار مروت بر نیان سالهاست، تا بشه خورشید و سعیل باد و باران را چشم بگدر چشم شهریاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی که سر آمد شهریاران را چه شد صد هزاران گل شکفت، صد هزاران گل شکفت، بانگ مرگی برنخواست برنخواست اندنی بالا چه پیش آمد هزاران را چه شد که شد که شد اندلیبان را چه پیش آمد اندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد اندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد هزاران را چه شد توفیق و کرم در میان افکندت کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد کس به میدان در نمی‌آید سواران را چه شد سواران را چه شد خدای من